الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا سورة كهف کی تسلور شبهات جوابو اول شبہ په حق د اصحاب کهف کې و دیمه شبہ په حق د جناتو کې و او دریمه شبہ په حق د موسی علی السلام او د خضر علی السلام کې هغه دریو واړو ذکر وشو څلورمه شبہ په حق د ذوالقرنین کې و شیطان خلق له پزړ کې دا شک پیدا کړو چې دا سی او بادشاه په دنیا کې تیر شوی دی چې د ټولي دنیا سفر یې کړی دی مشرق ته او مغرب ته او شمال ته ټوله دنیا فتح کړی دا چیچا داغا مقابل نشو کولے دے خالی نو دس رخ پل سا کرامتا و سڈیر لوے طاقتو ناغتے نسبت کلو بلیان رب العزت داغا حال بیان کو چیدہ خو یو بندو اللہ رب العزت والا اسباب ورکڑیو چی داغی اسبابو سر سر با اگو سفری کولی ملکون فتح کول او کم کار چی دا اسبابو دلاندی کی گی اگو دا بندیانو کارو نئی او اگو کی دا خدای توب سو صفت نئی د خدای توب صفت داده چې بغیر د اسبابو نکار کوي او چې څوک په اسبابو سره کار کوي نو دې ته صفت د اولویت نشي ویلې نو دا سلورم تفصیل کوي سوره کهف کې د دې بادشاه ذو القرنین ورته وایي د دې کې یو خبره د دینوم ده چې د تازل قرنین ولي ویل شي او دویمه خبره چې دا کم وخت کې تیر شوی دی او دریمه دا ده چې اسی بنده دی که پیغمبر دی که ملک دی د ملائکو نا نزل قرنین چې ورته ویل شي قرطبی پاغي کې ډیر اقوال ذکر کړی دي قرن خو په عربی کې استعمالیږي د خکر د پاروم چې حدیث کې راغلی او قیامت کې به الله هر شی ژوندې کی نو فیقتصو للجماء من القرناء په دې حیواناتو کې هم یو بل سره دنیا کې ظلم زیاتې شوه دی نو الله به د هغې ښکرورو نه بدله واخلي د بې ښکرو دپاره. نو بې ښکرو ته جمع ویلي دي او ښکرورو ته قرنا ویلي دي، ځکه قرن ښکر ته وایي او دویم قرن په معنا د کال سره پیړی. سل کال چې تیر شي نو دې ته قرن وایي. قرآن کډیر مستعمل لې من القرون، نو مختلف اقوال دي مفسرینو. یو قول دا دی چې ځکه وتا ذوالقرنین وایي، چې دا په خپل وخت کې دوه پیړۍ ختم کړي، 200 کال. دویم قول دا دی چې د دنیا دو طرفونه دي، مشرق او مغرب، د اخکری د دنیا کنه، او د دواړو سفر کړی دی، رسیدلې دی. او دریم دا ذکر کوي چې د نسب په لحاظ سره نجیب الطرفینو، پل خاندانی هم ډیر عزتمن او شریف او سخرګنی هم ډیر عزتمن، او بل قول دا دی چې اول کې چې دو خلق د الله دین تر ابلو، نو یو ځل زخمی شو د سر په یو طرف باندې، نو بیا بل ځل د سر په بل طرف باندې، قرنین. بل قول دا ذکر کی چه جعل شعره زفیرتین، د خپل سر د ویختو نه دو کم سه جوړ کړي وي، ناغی ته نسبت کی ذوالقرنین. بل قول دا چې الله ذلا نور او ظلمت تابع کړیو، هغه اسبابو کې دام داخلو چې مخ کې بتو نورانا بوا رستو بته نتیار وا، حفاظت کړو الله په نور او په ظلمت سره رڼا او تیارو. بل قول دا چې الله ول علم ظاهری او باطنی دواړه ورکړیو. ویل علم کې دا دوه قسمه شته کنه، ها، ظاهري او باطني. او بهتر قول دا دی چې ابو الکلام آزاد خپل تفسیر ترجمان القرآن کې زیات تفصیل کړی دی پدې، ذکر دا واقعا په حدیث کې نشتا، د تاریخ سره تعلق ساتي. هغه ویلو چې په هغه وخت کې دنیا کې دوه لوی ملکونه وو، یو تفارس ویل شو چې ایران ورته وي، او بل ته یونان ویل شو. اته په دواړو ملکونو باندې قبضه کړی و. نور مخدا بغډیر مشهورو، دا سو مطلبونه د دینوم د پاره بهتر دی، یا د ملکونو خبره ذوالقرنین، یا د مشرق او مغرب سفر ذوالقرنین، آیا 200 کال عمر. دوم یو قول مفسرینو ذکر کړی دی چې د خوب لیدلې او چې ما نور د دوخ کړو نه نیولې راټینګ کړې مې دی، دا غیوم دغه مطلب چې الله دل د مشرق او د مغرب بادشاہي ورکړه. دغه خبره دا چې دا کم وخت کې تیر شوی دی، نوم یې څه دی؟ نوم یې سو کخلی سکندر. او سکندر په نوم باندې دوه تیر شوی دی، یو د عیسی علیه السلام نرستو تیر شوی وی اگر رومی دی سکندری رومی او مقدونی و توی دا اگر وزیرو ارستو او ارستو لوی فلسفی دی په دنیا کې لیکن سره د ډیر لوی فلسفینا د الله رب العزت په حق کې داغه د عقیده وا چې د الله علم او قدرت محدود دی لیمټ دی دا وزیرو د دغه سکندر شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه لیکلی چې د کافرو چې دې کافرو وزیر نه پالمیږي دا چې بادشاہ هم کافرو نو بازو خلقو نسبت هغه ته کړې خدا دې نوم دو غلط فهمه په جوان دي دا سکندری رومی نه دي مقدونی چې وته وي دا د اسلام صفته نه لګي دا ذوالقرنین هغه چې د عیسی علی السلام نوې 1500 کال مخکې تیر شوی دی او حضرت علی رضی الله عنه دغه تاسو چې دی نبی او ملک او عبد صالح او حضرت علی وی چې لا نبی ولا ملک ولکن کان عبد صالحا نه پیغمبرو او نه ملائکو او بلکې او بنده او د الله نیک بنده او ولی او الله ولا دنیا اسباب ورکړ ډیر هر قسم سامان ورسره په دنیا د ضرورتو پورو کداغه تعلق د خوراک سره اکثر ډیر به حدا کدا غی تعلق د قوم او د رعیت د اصلاح سره د تنظیماتو سره او سره پورو او کاغه اسباب چې هغه په جنگ او jihad کې په کار راتلل او ډیر زیات وته حاصلو د عادت دا چکله بده یو ملک تورسید یو خار تورسید نو داغی معزز خلق چیو هغه را جمع کړو اغیله به ډیر مکلف مل مستیا ور کړا او بیا به غیته اسلام پیش کو چتاو زمونږه دعوت قبلوي او کنه توري تغاړک ده دا دوه خبرې دي بس نا اکثرو به دعوت قبول کو فتح ووشوا اړیر کم پکې داسو چېږي په تورو باندې مسلمانان کړیو ولی داغه کار داسو داغه اخلاق داسو چې میلم په خپل او غیله به مستیا او کړیره ناشنا چې غی ودا سه ډوډۍ جرته په خوب کې منوالی دلی هغه خوراکونه او هغه غوخه او هغه وسه او ځنګلي زنده سره دا بګیو کنه ارسو سره بیا به غیته د اسلام طریقې خوې پاګه مل مستیا مل مستیا کې چې خوراک کوي نو کلمه بوای چې خوراک تکې نه نو دا طریقه وای ټول طریقې او توخوې چې د ابراهیم علی السلام سنت کې سراغلیو کنه بیا که داږي خپل میان کې یو بل سره سمو قدیمی او سره جنگ او جګړې وي هغه به فیصله کړي ګوره جګړې مکوای دا اسلام راغی شکر وباسه بیا به غیلا رشتیو ودونه کوی دنه په اسلامی طریقه باندې وکړي اغی با دمر خوشحاله شو اغی اسلام سلی دلیو او اغی سنت انبیاء سلی دلیو چه اغی که دمر عزتو اغی که دمر حیاوا او بیا چه با دا اغی نتو نو دا اغی خار نا و دا اغی ملک نبه فوج برتی کو لخکر بے جوڑ کو ناغی بے پاغ ملک باندے پری خود چتا سو برستو ما چی سو پریخی دنو پاغی باندے با عمل کوئے اغیل بے با قیدتن خاگانی مو قرر کلے غواق سر خلق بڑیر خوشحال شو بیا روان شو نو بل ملک کی داسی نو بل ملک کی داسی وی چې د فارس نا تر یونان پورې څوک سوار له زرمی له یادی څوک سوار له سوا یادی دا هغه دغه سي منزل کړو اجه په دې کې څومره ملکونه او بادشاہه وي خارونه ناغا ٹولی فتح کری او زکا اللہ و طویلی چی بسی لندی اگدی و سرمکو و بس تپوستی کوا چی دین قبلوی دعوت قبلوی که قبولی کو حڑی رخ دا او کنین و بس چی سو سرکین و آغا استات اجازت تکنا نمغرب طرف تتلی دیم او چې آپ لبیا سنو نو واپس شې ودنو آپ لبیا سنو خټي وی او بوي دتلو لار نو بیا واپس شې بیا مشرق طرف ته تللې او داسې مخلوق یې لیدلې چې هغه ټول ځنګلي وو وحشي خلقو تش لنګوټه به والو نور بربن اغی ته هم دعوت پیش کړی دی او پاغی کې هم اسلام ځای کړی دی او اغی ته هم د مسلمانې پوره اصول او ضوابط خولی دي خدای هغه قوم زندگی دغه سوا معیشت یې دغه سوا خپل بیا خپل سنو دنور درا خطو انتظام نو بیا واپس شوی دی ابی ادریم سفر یې شمال طرف تکړه دی یا جوجو ما جوجو تا پل نوم یې نه دی معلوم چې څه دی ابو الکلام آزاد وای چې نوم یې تایرس دی هغه وخت سره خپل نوم چې تاریخ کم بیانې دغه کومه مسله کې چې حدیث نه نو بیا په تاریخ باندې اعتماد کیږي کنه صحیح تاریخ وی ویسالونک عن ذل قرنین دی تپوس کیستانا په حق ذل قرنین کې شوبه و تراغلی دا چې دا څوک داسی او بندو چې د سره ډیر زور او طاقت او اختیارات ور سره نو پا خپل زور او طاقت او کرامت باندې بیر سکول دا د شیطان وسوسه ای کنه قسمه قسم واقعات مشهور کړي سو کوی د با خپل اسونه پستورو پورې تړل یا خدای دی چې بیا یو خبرو مو میخواله فریدی چې اسمان ته اورو سي کنه نو دے پا خلقو کی مشورہ کڑی واو دا خلقو پا ذہن کی اغادم را عظمت راوستے ہو چی خدای تو مرتبے تے رسولے ہو قل سأتلو علیکم منو ذکرا او آیا چی زبان بیان کم پتا سبان دی ددی ذو القرنین ناس بیان ٹول بیان خونشی کے دے یا رب په دې دوا سوا کال کې سکړی دي کنه هنا چې کوم ضروری دي او پاګې باندې د خلقو د عقاید او اصلاح راځي یوا او هغه د ملک دی او سربراد لپاره پکاري او ضروری وي چې په خلق باندې مشر شي ناغله هغه اصول استعمالول پکار دی کم چې ذل قرنین استعمال کړیو هغه خلق سره هغه قسم اخلاق او رواداری پکار ده چې کم ذل قرنین کړی و او صرف دغه قدرې و قرآن بیان کی ځکه نور ته د خلقو څخه ضرورت خنشتا او چې کوم د مشرۍ اصول دي او قوانین دي ناغه بیانې قران ان مکننا له فی الارض یقینا مونږه زیور کړو د لا پزمک کې مونږ اختیار ور کړو د لا پزمک کې مونږ اقتدار ور کړو د لا پزمک کې چل رب العزت ویلی د مؤمنانو په حق کې بغیر د دن نورم الذين مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر الله یزکی چاله صحیح مشری ورکم پزمکه کی نغو بیا دا کارونه کوي د الله د عبادت انتهایی اهتمام بکی پابندی بکی کاغه بدنی عبادت تی او کاغه مالی عبادت تی اول بداغی پورا انتظام او ترتیب کوي او بیا به دعوت ورکی خلقو تا دا اللہ دا دین امر بکی دا معروف او من بکی دا منکرنا نو بس دا دعوت کارو کنا خوا اگر چی کم پلبتنو دعوت بے ورکو خلقو تا چی اللہ یو دے اللہ واحد لا شریک دے کتا سوزان نس جوڑ کلی بلا بطر ناپری دے صفا خبر او بس دا پا زمکا کی اختیارات دیتا ویلی شی چی اللہ چالا ورکی چاگا پی دا اللہ دا دین خدمت کی او دا اللہ مخلوق سرا احسانات کی تعاون کی بالبر والتقوی دا ډیر لوی کار دی کنا دین خودغی توینو دین کې دقا دو خبری دی تعظیم د الله چول خو د الله نوم د الله عظمت الله تعجزی دا وای ابیا شفقت علی الخلق چې مخلوق ټول محتاج دی شفقت ته محبت ته اخلاق ته او صحیح تنظیم ته تربیت ته پرورش ته څنګه د ماشوم تربیت کوي نو ټول عالم ماشوم دی د دین په لحاظ سره دغه د الله د نیکو بندیانو کارونه په دنیا کې نو مونږه اختیار ورکړو د الله په زمکه کې واته نه هو من کل شیء سببا ورکړو مونږ دته د هر یو شینا د هر یو کار د پاره خپل اسباب دا دومره لوی سفر چې کول نو سبا سره وکنه دا دومره مخلوق چې بور سره و نو دا غیره خوراک اسکا تنظیم به مو کنه دا دومره بادشاہی چې فتح کولی ځکه چې ور باغ په یو ملک باندې نو اگر بادشاہ خدا سے پاسانا باندھنا تسلیم کی دو اگر با ہم سچیر چارکاو کا نخوا نزل قرنین سردہ سے اسبابو چی اگر بے مجبور کو چی ددو اگر اسبابو تا و سامان تا اوزارو تا اگر تب اوکاتنو بخپلو مجبور شن من کل شین سببن ده هر شینا یعنی هر هغه شی چې د دوه ته ضرورت راته په دنیا کې دا غینه ول الله پورا اسباب ورکړي او چاته محتاج نه و فاتبع سببا پس روان شو دی په یو لارې سبب سامان ته وموي دا خپل سامان په جوان نور وسره سنو فل دنی اختیاراتو پا کفا و پا جفنا لگ حلق چوئی کنا چی دیو سڑے خوخ کیو پا نخے کی کنا اوی رسی زیتن ہوئی دے پا کفا و پا جف کار کئی خوا دے وہ ایناستی اکارو نبا کیگی نا نا نا دا خو یو اللہ دے چی پا کن فا یکون کار کئی نور خطول اسباب تا محتاج دی نوزل قرنین پا حق کہ اللہ بیا بیا ہوئی چفات با سببا اگر چی سفر کو اگر چی منزل کو نو اسباب ورسرو لاغی پا ذریعہ باندے بے کو روان شو پا یولار باندے پا طرف دا مغرب چی دانور کم زی پریوزی اگل تا روان شو حتى اذا بلغ مغرب الشمس تر دې پورې روانو روانو چې ورسید زید ډوبې دودن ورته وجدها تغرب في عين حمئه نويلي دو دې نور لرا چې ډوبېږي په داس یو چینه کې چې تورې خټي دي یو دا معنا ده حمیعتن ادویم مانا گرم لگیتن خوتو لیلتا که دو نور و سر نزدیکتو که نا نبس آپا لنور سنو دتلو شان نو خطی وی بختی وی گرم چینو بس دغی تورا سیدن نور با پاگی که دو بیدو نور خو بسلو رو مسمان که ده یوا دوی مداده چه دو قول دی چه ده انور ده زمکی نا پشپیتو درجه بانده لوی ده یو قول داده ادویم قول داده چه یو سل او شپیتو چه یو سل او شپیتو زمکی رایو ده که نور بطه نجور شی نو آغا نور با پا دی زمکا که سنگا دو بیدو زمکا خود آغا پا شپیتا ما برخوم ندا نو دی تویلی شی حکم پا نظر دی انسان کی دیر کارونا و دیر بیاننا چی قرآن کلین دی انسان پا نظر سرا لکه دد پا نظر کی با آغا نور لکه اس چیز پا دی سمندر کی سوک سفر کی کنا او بار ملک تزی ناغی وی کنا ویر بستشی او بوی او بوی نور با پا او بو که راخو تو او پا او بو که او پریو تو در دی پا نظر که کنا خوا نور کم دیده ویلی داغی نور لرا چڈو بیگی فی آین حمیعت پداسی او چینکی چی گرم دام او توری خطی دیم وجد عند قوما انسان نه یو ځین خالقي وی مون ته اغازه کی او قوم ال تر رسیدل یو ګور دغه رهائش بل تخونو وی مون ته دا اغازه سره یو قوم قلنا یا ذل قرنین نو ایمونگا چه بادشاہ ذوالقرنین ایمان تعذبا و ایمان تتخذ فیهم حسنا دی قوم تا دعوت ورکا که انکار کئی نو سزاو لورکا او که اقرار کئی او دعوت قبلی نو پا دی که دیر خو عملونه پیدا کا ډیر ښه اخلاق پکې جوړ کا ډیر ښه انتظام پکې وکا دا دوه خبرې دي بس کستا دعوت یې قبول کو ډیر ښه ده او که دعوت نه قبول یې نو بس تا سره هنر انتظام شته کنه سزا ولور که جسنگ لائقی داغی تر دی پوری چه غاله کی دی کنخا دا داغسم جهادو کنخا بس دو خبری وی امان تو عزبان یا با تدیل سزا ورکه کدی انکار که استاد دعوتنا و امان تتخذ فیهم حسنا او یا با تو انیسی پدی که او جوڑ بکی پدی که ډیره خیستا خبرې او ډیر خیستا عملونه او ډیر خیستا خلق ولی اسلام چې یو ملک تلړ شي کنه او هو هو هغه ملک ګلی ګلزار شي هغه ملک باغ او باړی شي چې اسلام کوم ځای تلړ شي هغه مخلوق دومره خوشاله وي چلته کې به انسان اوی نه چې ښا انسان داسي چې د مخ نه رڼا خيږي او چې خبرې کوي نو بس ته وایي ګلونه دړي ملغلري دړي فال چې اسلام یو ملک تلړ شي کنه زمونږ د امت چې کوم اول دور او ډیر مسعود او ډیر بختور نو هغه کوم چې کله مسلمانان به یو ملک تلاړه نا ملک بروخانه شو خلق به خوشاله شو شکرونه به ویستو چې الله مونږه خدا ټول ژوند زناورو تیر کړی ځنګلي خلقو مونږ الله نه نو خبر مونږ یو بل له حقوق نه نو خبر مونږ انساني رور ولې او بای باندې او عزیز ولې نه نو خبر مونږ خو اسلام خبر کړو ملک بداس شو دا اللہ رحمتونا پی وریدو برکتونا پی وریدو روم چی فتح شنو زکا صورت روم نازل شو چی دا صورت ولو سه چی پا دیو سول باند جوڑ شی دمرا بہترین اخلاق قالا اوید القرنین اما من ظلم اغسو کوچ توبنو باسی اغسی شرک کئی اغسی دا پلار نکاغ دینی ایخ وقت دے اغسی اغا باباگانا و اغا زیارتونا و اغا تاویزونا و اغا ساختونا ایخ وقت دی چه کاغس سٹی دا دین دے خلقو ها تو باو باز شکر جی خدای دا دین سات لیے منجورانو سر ناستی تو باز مېلوګانو سره ناشتي د انسانانی چې څوک شادو ګان ساتي څوک سپي ساتي نداغي په شانتي کنا چې سپي ساتي نو تم سپي شوي چې شادو ساتي نو لکه در پوره نشتا نور ستاو د شادو غو زپرخ نشتا او تازان ته قتل نه دی او سليماني رانجد نه دی پوره کړی د انساني بوئته نزي نو که نمانی او د خپل پلار نکاغا لنگره نپری دی نو امان تو عزبا یا سزاور کدی لران و امان تتخذ فیهم حسنا او یا جوڑ کا پدی که دیر خیست خلق دیر خیست عملونا او دیر خیست اخلاق قالا اما من ظلما اوید القرنین اغا سوک چی ظلم کئی فساو فنعذبوهو نو یا اللہ سنگا چی تاووی کنا نو زردہ چی سزا بولا ورکو اغا وقت سرارنگا سزا چی ونو سوکوی دا تانبی تانے جوڑی کڑی پخوا تانے وی کنا اچی چاوا نمان ناغی تا بے دن نکو اور به وتا بلک دا دغی سزاګان وینو هغه ته چاغاله کې خدا ثم يرد الى ربه دا خو دنیا سزا شو بیا به واپس کړي شیخ پر رب ته په قیامت کې فيعذبه عذابا نكرا نو عذاب بور کی دل را عذاب ډیر ناشنا هغه عذاب خو چانه دی دل کنه ځکه ناشنا دی ښا نو دا د بدبخت انسان کار دی نو چې د تپدی کې سمې لاویږي چې هم د دنیا په سزاګانو عذابونو کې راغې هم د آخرت په هغه عذابونو کې راغې چې الله وی نکرا ډیر ناشنا دی ډیر خطرناک دی ان لدينا انكالا وجحيما وطعاما ذا غصه وعذابا اليما دې خلق به شرک کې سلی دي دینو دا به دې سره خلق بد کینو چې دعوت ول ور کوي چې مکه پرې دا شرکو یا الله تواس کوي یا الله وای دا نور وازونه مکه وای دا شرک دې مکه وای مکه وای اچې نمانی نو بیا سوال کو چې الله تو ته هدایت وکي او دی خو استاد توحید نه انکار کوي ستانم ناخلی پدې باندې بدګنی او غیر الله تاواز نه کوي چې وی ملای بس دنیا کې به هم په عذابونه یو آخرت کې به هم په عذابونه یي تدې خلقو د پاره خو په یو ځای کې خیر نشتا فایده نشتا اصلاح نشتا واخر دعوانا